Ilyenkor ősz elején mindig felbojdul egy kicsit az informatika élet. Annak ellenére történik így, hogy az őszi konfer kiállítás miatt évek óta csak fanyalogni szoktunk. Mennyire nem történik semmi, nincs igazi újdonság, és az egész inkább hasonlít a zsibvására. Az esemény mégis esemény, és ezért a témák bőségével kell számolni. Ma este például premier lesz a Modem időkben, itt hallható először egy rövid részlet a KFT együttes új számából. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ingyen PC Magyarországon előfizetéssel. Most talán felbojdul a hazai számítógép piac? Ez nem a nagy tömegeknek szóló akció. Ezzel a ajándék számítógéppel szeretnénk újabb piaci szegmenseket megcélozni. Olyanokat, akik eddig picit talán óckodtak a számítógéptől. Megjelent a magyar egérfilm, beszámolunk a 20. századról készített interaktív animációs filmről. Ezután lesz MP3-as zenei bemutató a KFT-től. PC tipp a digitális kamerákról. A képrögzítési technika egyszerűen megváltozott. Ez sokkal egyszerűbb és logikusabb ma digitálisan rögzíteni jeleket, hiszen minőségromlás nélkül vagyunk képesek bármilyen későbbi módosításra. Tanulmánya rövidesen kialakuló hálózati gazdaságról, az infószótárban pedig kiderül, hogy mi köze van az anyaföldnek az alaplaphoz. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Bankrabló, ez a címe az KFT együttes új számának, amit ma este mi mutatunk be először, legalábbis egy alig félperces részletet, amit letölthettem az internetről. A honlapunk látogatói egyre több műsort találhatnak meg hangarchívumunkban, amelyet a Hungary Network gondoz, a címünk net.hu/modemidok. Azt is mondhatnám, hogy élő fanyalgó következik, mert két fanyalgó újságíró ül a stúdióban, Spányik Balázs és Dragon György, de azért azt kérem tőletek, hogy a konfer kiállításról most ne sokat fanyalogjunk, inkább konkrétumokat mondjatok, hogy mit láttatok. Hát az óriási méretű üres területeken kívül, hol kiválóan lehetne teniszezni talán, három érdekes dolog volt, ami úgy feltűnt. Az egyik az a használt számítógépek hihetetlen terjedése, tehát rengeteg olyan kis stand volt, ahol használtan lehet venni gépeket, monitorokat, alkatrészeket. Ez mindenképpen megdöbbentő, inkább elgondolkodható, mint pozitív szerintem. Milyen lehet használni egy ilyen 4-5 éves számítógépet, ami ma már a mostani programokat nem igazán tudja futtatni? Szerintem ez inkább a vásárlóknak a pénzügyi helyzetét jelzi, igen, hogy ennyire futja talán nekik, és nem tudnak lépést tartani. Ezért mondom, hogy inkább elgondolkodható, mint pozitív, mert az én egyik barátom is így fedeztük föl tulajdonképpen ezt a dolgot, hogy az egyik barátom monitort akart venni, és csak használtan tudta megtenni ezt, és ő mutatott rá, hogy itt 4-5-6-7-8 helyen is lehet venni használt monitort, és rohangáltunk körbe-körbe megnézni, hogy melyik milyen. Bár Dragon Gyuri nagyon elkesedett ezért délután. Hát mondjuk, hogyha te is láttál volna komplett PC-t 6000 forintért, és most senki ne gondolja, hogy a legújabb Pentium 2-es vagy AMD K7-es Super PC-ről van szó. Ez egy egyszerűen alig fölturbosított 386-os, de végül is arra a célra, hogyha valaki komolyan számítástechnikával foglalkozik, vagy írnia kell, mint ahogy ez nálam is előszokott fordulni, egy 6000 forintos befektetés egy olyan gépre, amit utána csak rá kell dugni a monitorra, és egy levelet meg lehet írni vele, szerintem megéri. Annak ellenére, hogy maga a trend az hát igen, fanyalgást. Szóval átalakult a konfer egy ószeres vállalkozásá? Hát ezt azért nem mondanám, de tény is való, hogy mondjuk a tavalyi kiállításhoz képest, ahol talán volt 2 darab ilyen stand, ez képest most azért nagyságrendel több van. És mi van újdonság? Amit még ezen kívül újdonság, az láttam 2 darab új MPEG-3 ilyen hordozható lejátszót. Ugye eddig volt egyfajta itt Magyarországon, aminek jön majd egy új változata nem sokára, de most jön 2 új is, és ugyanezek nincsenek azért olyan nagyon-nagyon olcsó árban, de mindenképpen érdekes és majd kipróbálandó. Amiről még hallottam, hogy egyre több DVD lemezt is lehet látni a kiállításon. Pont egy éve beszéltünk erről, hogy most már talán kezd betörni. Itt van. Nagy örömünkre szolgált mindnyájunknak, nekem annyira azért nem, mert még nincs DVD-m, én jövő évre tervezem, de azt hiszem, hogy TRF-nek talán ez még nagyobb örömet jelentett. Vagy Spányik Balázsnak. Igen? Igen, hát ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire öröm, mert most úgy tűnik, hogy mindenki jégenföldön DVD-t kezd árulni, tehát az utolsó hardware áruló cégnél is ott vannak a polcon a DVD-k. Abból a szempontból mindenképpen pozitív, hogy egyre több film van, és most már olyan filmeket is lehet kapni magyar feliratozással, amit mondjuk egy hónappal ezelőtt megvettem Londonban, és most kiderül, hogy itt van már magyar felirattal. De ugyanakkor az is kérdéses, hogy hogy kell ez, hogy, hogy égen földön mindenki DVD-t hozzon be, és azért ezeknek van ám olyan is, aminek a minősége nem, nem kimondottan talán piacra való. Szóval ennyi az újdonság a Comfortról, ugye? Nem volt Gyuri, lányok, sajnos. Mert te mindig szoktál beszélni. Erről beszélgettünk itt a stúdióban az adás előtt, hogy ebben az évben még talán ez is csalódást okozott. Igen. Az előző Comfortekhez képest. Természetesen, akinek nem ingyen ne vegye magára ezt a kijelentésünket, de úgy néz ki, hogy a színvonal ilyen szinten is romlott, hát kéne ezen is változtatni, nem csak a kirakodó vásár jelleget kéne megszüntetni. Comfort még szombatig a Vásárvárosban. Az előbb beszéltünk az olcsón kapható használt számítógépekről, és továbbra is érvényes, hogy olcsó húsnak híg a leve, mégis Magyarországon továbbra is nagyon népszerű, ha egy terméket akciósan olcsóbban, vagy ne adj Isten ingyen adják. Nem merem fogadni, hogy mindenki gondolt már arra, hogy hát igen, milyen jó lenne, ha a számítógépet ingyen adnák oda. Ezen a héten két akció is ehhez a vágyunkhoz közelít, még akkor is, ha nem teljesen ingyenességről van szó. Olyasmi ez az akció, mint a mobiltelefonos szolgáltatók esetében. Ha vállaljuk, hogy két évig előfizetők maradunk, akkor magát a készüléket sokkal olcsóbban, mélyen a piaci ár alatt kaphatjuk meg. Az első ilyen akció lényege, körülbelül egy új PC árának harmadát kell befizetni, és két évig 10.000 forint feletti internet előfizetést vállalni. Merzicki László, a Compact Magyarország marketing igazgatója. Önök a Datanet nevű internetszolgáltatóval együtt indítottak egy újfajta akciót. Azt gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépést tudunk tenni annak érdekében, hogy mind az internet, mind pedig a minőségi számítógépek terén szélesebb körök tudják megismerni ezt a technológiát. Csomagot alakítottunk ki, amely áll egy Compact Prosignia számítógépből. Ez egy Celeronos 466 MHz-es számítógép, 6,4 GB Winchesterrel, 32 MB RAM-mal, teljes multimédia csomaggal, 15 colos monitorral és Windows 98 Word 2000 program csomaggal. Havi 20 órás internet hozzáférés, egy e-mail cím és 24 órás telefonos technikai támogatás jár hozzá. Igény esetén, hogyha valaki emelt szintű internet szolgáltatást szeretne, ezt megteheti természetesen. Akciónkat lehető legszélesebb rétegnek szánjuk, elsősorban kis és közepes vállalkozásoknak, otthon dolgozóknak, több százezres a célcsoportunk. Mi mindenki számára hozzáférhetővé szeretnénk ezt tenni. Egy nagyon professzionális finanszírozó partnerünk van. Két év alatt elavulnak már a számítógépek. Van valamilyen tervük, hogy mondjuk egy év múlva a technológiai frissítést hogy oldják meg? Mindenféleképpen rugalmasan szeretnénk hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. A két év lejárta után egy jelképes 1000 forint környéki díjért tulajdonba hagyjuk a számítógépet, és hogyha menet közben bővítésre van szükséged, is megoldható természetesen. Tegnapi naptól kezdve a zöld lámpa ég, tehát az akció él. A másik akcióban már valóban odaadják a PC-t előleg nélkül, de a megcélzott felhasználók az ügyvédek, és három évig vállalniuk kell, hogy internet előfizetők lesznek. Graur Tamás, az Elender marketing igazgatója. Ez nem a nagy tömegeknek szóló akció. Ezzel a ajándék számítógéppel szeretnénk újabb piaci szegmenseket megcélozni. Olyanokat, akik eddig picit talán óckodtak a számítógéptől, ilyenek az ügyvédek, akiknek elsősorban most ez az akció indult, akik rendelkeznek a szükséges anyagi eszközökkel a számítógép és az internet megvásárlásához, illetve előfizetéséhez. 14.000 forintért havonta milyen számítógépet kap az, aki előfizetéséhez fizet erre a szolgáltatásra, és mennyi internet elérést? Egy modern Hewlett-Packard Pentiumos számítógép minden szükséges eszközzel és paraméterrel. Körülbelül 3 GB háttértár, 32 MB memória, Pentium 233-as processzor, Windows operációs rendszer van rajta, természetesen van benne modem, monitor. Az internet előfizetésben pedig korlátlan internet hozzáférés, 3 mail címmel, illetve 3 megabyte web tárhelyjel. A HP azt vállalta, hogy évente a számítógépek egyharmadát frissíti, illetve lecseréli. Ilyenkor a 3 év az újraindul. Mennyi az az előfizető, aki így fog csatlakozni? Kezdetben néhány százra gondolunk, éves távlatban körülbelül 1000. Hát ennyire pici lenne ez a szám? Hát ez a szám azért igazából nem pici, tehát néhány ezer ügyvéd van most Budapesten, tehát az első körben a Budapesti Ügyvédi Kamarával van elvi megállapodásunk, de ezt nyilván ki fogjuk terjeszteni nagyon rövid időn belül országos szinten. A kamarai tagságot azt kérjük. Erre miért van szükség? Ez egy biztonsági dolog, mert 3 évig nekünk valamiféle garancia kell arra, hogy az előfizető tényleg fogja fizetni a havi díjakat, és jelenleg nincs módunk arra, hogy nagyon komoly hitelvizsgálatokat végezzünk az előfizetőinknél, ezért első körben egy picit szűkített körnek ajánljuk ezt a szolgáltatást. Das Anatomische Theater. Ez a cím olvasható azon a CD-romon, amelyet a magyar művészek készítettek, és amelynek az az alcíme, hogy interaktív animált film a 20. századról. Ez a CD-rom elnyerte Európa legjobb digitális műalkotása nagy díját, mégpedig májusban. A stúdióban Kurdi Fehér János a CD-rom egyik alkotója. És hogy most számolunk be októberben erről a nagy díjról, János? Legnagyobb meglepetésünkre még nem volt kész a CD-rom, és csak projektként hívták meg, ennek ellenére megkapta ezt a nagy díjat, aminek mi nagyon örültük, és végül is úgy készítettük el, hogy az idei frankfurti könyvásárra mehessen ki. Úgyhogy pont ezen a héten mutatjátok. Pontosan éppen ott van, és hát 2 napja van a vásár, és az eddigi érdeklődés szerint elég nagy a CD-romnak a sikere. Például a mai nap volt a Dreiszadban egy nagy anyagról. Azt mondjuk el, hogy ez nem egy kultúrtörténeti összefoglaló, hanem inkább tekinthető egy művészeti alkotásnak. Mi délután beletekintettünk ebbe a CD-romba Bódi Zoltán kollégámmal, és nagyon érdekesnek találtam én legalábbis, Zoli, te. Én úgy éreztem magam, amikor a számítógép előtt ültem, hogy nem egy olyan CD-t figyeltem, amelyik a szokások szerint egy ilyen didaktikus, megpróbálom megtanítani a művészet történetét. Nem azt mondom, hogy ez rossz, ez nagyon jó, kell ilyen, csak inkább úgy éreztem magam, mint egy kiállításon. Nem akarnak nekem semmit sem megtanítani, tudják a tervezők, hogy én egy közép-európai ember vagyok, nagyjából tisztában vagyok ennek a környezetnek a kultúrájával, és innentől értem azt, hogy mire gondolnak. És olyan nem botránkoztak bennek, hanem úgy rákacsintottam a szerzőkre. Szóval amellett, hogy egy ilyen kronológiai összefoglaló is van benne, azért ennek a feldolgozás módja nagyon sajátságos. Igen, van egy a filozófiája, ami gyakorlatilag a multimédiának, vagy a CD-romnak is, mint médiának is a lényeg, ez a szimultanaitás, ami a 19. század filozófiai találmánya Harry Bergsoné, és amit majdnem minden dadaista átvett. Ha nagyon röviden és a tripjét szeretném a dolognak elkapni, akkor azt mondanám, hogy egy történelmi művészet és egy filozófiai rafting, ez a CD-rom, ahol az ember ül a terminál előtt a egérrel kattingatva, egyúttal rendező és egyúttal szereplő, és a történelem különböző kis vackait, különböző szobáit és eseményeit tudja megtalálni, és valóban így van, hogy egyrészt tájékoztat, tehát van benne egy ilyen oktatási rész is, mert a legnagyobb dadaistákról, szürrealistákról, politikusokról kapunk információkat. Sőt, azért a első 3 évtizednek, a 20. század első 3 évtizedének a legjelentősebb történelmi eseményeit én megtaláltam, szóval az amerikai szesztilalomtól kezdve a budapesti MA című folyóiratig ilyen sok mindent találtam ezen a CD-n. Igen, megpróbáltuk úgy összepakolni, hogy a leglényegesebb dolgok kerüljenek bele, ugyanakkor az, aki nézi és aki interpretálja, annak is lehetősége legyen, hogy föltöltse a saját ismereteivel a CD-t. Ebből a szempontból is megpróbáltunk interaktívak lenni, felvillantani valamit, és a 2 felvillantás alatt mindenkinek maradjon ideje, hogy ezt be tudja tölteni. Talán ezt az interaktivitást jelzi, hogy elneveztétek egérfilmnek, vagy mausfilmnek, mondjátok te? Így van, mausfilm. És ez kifejezi azt is, hogy ez a fajta tartalom, amit összegyűjtöttetek, ez egy ilyen mai 20. század végi szemüvegen keresztül láttatja az egész történetét ennek. Igen, hogyha itt nem hallgattam volna az újságíró kollégáknak a technikai csodákról való beszámolóját, akkor azt mondhattam volna, hogy a 20. századról a 21. század eszközeivel tudjuk, hogy a CD-rom felett nem sokára eljár az idő. Ugyanakkor mégis tavaly például láttuk a frankfurti könyvásáron, hogy a legnagyobb CD-gyártók is kevés van egyébként pont az európai könyvpiacon belülük, nem csinálnak ilyet, vagy arra használják a CD-t, hogy nagy fájlok, textfájlokkal töltik fel, vagy pedig hollywoodi figurákkal a gyerekeknek készítenek valamiféle játékot. Ilyen jellegű műalkotás eddig nem volt, és valóban szeretnénk az elkövetkező két részben, ami az a következő 68-ig, majd az azt követő pedig 2000-ig fog tartani, úgy nézni ezt a századot, hogy a következő század szemüvegen keresztül, és azt gondoljuk, hogy egy kivételes pillanatot élünk meg egyébként, majdnem minden művésznek, teoretikusnak, filozófusnak elgondolkodható időszak, hiszen egy olyan század múlt el, amely nagyon sok mindenben meghatározta visszafelé a történelmi értelmezését, és azt, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a CD-ROM alkotóinak. Köszönjük. Ez bizony az ősbemutató. Az interneten szereztük meg a legendás KFT együttes most elkészült új felvételét, úgyhogy pár másodpercig még hallgassuk a Bankrabló című dalt. Ez volt a Bankrabló, egy picikét rosszul szólt, mert számítógépről vettük fel egy kazettárat, viszont itt van a vonalban Márton András, a KFT dobosa. Szia András! Szervusz! Szóval az internetről töltöttük le, de ez még nem egy nyilvános hely, viszont ha jól hallottam, majd később más is megtalálhatja ezt a felvételt. Igen, jövő héten jelenik meg, és ez körülbelül egy hónapig kizárólag az interneten lesz hallgatható. Ez egy ilyen divatolás a részetekről? Hát nem divatolás, mert tudod, hogy van egyfajta vonzódás a zenekarban az új technikák iránt, hogy emlékszel a 96-os Bál az interneten koncertre, ott ebből megmutattunk párat, ez is ennek egy folyamodványa. Na most az egész lemezt le lehet majd tölteni, vagy csak ezt az egy dalt? Nem, ez az albumot vezeti be, az album az valamikor január-február táján jelenik meg, ez az egy dal lesz róla, ami letölthető. És hát ugyanúgy meg lehet majd találni, gondolom, az újdonságokat a honlapotokon, ami egyébként is sajátságosan értelmezi a KFT együttesnek a dolgait, ha szabad így fogalmaznom, bár két évvel ezelőtt is már sok dolgot meg lehetett ott találni. Hát gyakorlatilag minden, ami a KFT zenekarral összefügg, az ott megtalálható. Már évek óta működik az egész napos internet rádió, a KFT rádió, ott a dalokat meg lehet hallgatni külön-külön is, folyamatos műsorként is, hírekkel is. A kapcsolódó Szemtanú TV-ben KFT videóklippeket lehet megnézni, meg hát sok minden mást is. Szóval www.kft.hu, és mikortól keressék a rajongóitok a dalt? Október második felére tervezzük, pontos dátumot még nem mondanék, hogyha minden sikerül, már a jövő héten le lehet tölteni a dalt. Ha esetleg nem várt események jönnek közben, akkor a rákövetkező héten. Köszönöm szépen, András, és sok sikert az új lemezhez. Én is köszönöm, szervusz! A múlt héten újra egy érdekes előadáson vehettem részt, Jekler Rudolf, a Novel Magyarország munkatársa a hálózati gazdaságról beszélt. Engem elsősorban az érdekelne most, hogy ez a dolog, a hálózati gazdaság, ez a hagyományos gazdaságra gyakorolt hatása az internetnek, vagy ez egy újfajta gazdaság kialakulását jelzi, ez az egész folyamat? Ez mindenképpen egy újfajta gazdaságnak a kialakulását jelzi. A világ változik, ez most már teljesen egyértelmű. Rengeteg olyan tényt tudunk felsorolni, amik arra utalnak, hogy a világ rendkívül gyorsan és rendkívül dinamikusan változik, és teljesen új irányokba. Egy elég izgalmas adat az, hogy például jelen pillanatban 1999-ben, az idei évben a telefonhálózatokon keresztül az adatforgalom már átvette a hangforgalomnak a szerepét. Vagyis ez azt jelenti, hogy többen interneteznek, mint beszélnek a telefonon. Ez azt jelenti, hogy több adat ment át keresztül a telefonhálózatokon, mint hangadat. Tehát többen küldtünk már át valamilyen elektronikus adatot, mint hogy telefonáltunk volna a telefonhálózatokon keresztül. Egy másik rendkívül érdekes információ, hogy például az Egyesült Államoknak az exportja az elmúlt 6 év alatt 50%-ot veszített a súlyából. Ez nem azt jelenti, hogy a jelentőségéből veszített, hanem a nem kézzelfogható dolgok kerültek előtérbe. Az ötletek, a gondolatok, az információk, az adatok, azok, amik egyre inkább értékesebbé válnak, és ezek azok a dolgok pontosan, amik a hálózaton keresztül küldhetők tovább és működtethetők. Ezzel azt is akarod mondani, hogy az új termék már inkább az információ és kevésbé a kézzelfogható termékek? Pontosan így van. Az új gazdaságban, a hálózati gazdaságban már az értéket elsősorban ezek jelentik. Az ötletek, az információk, az adatok, a gondolatok, ezek jelentik a legfontosabb dolgokat, mert ezek működtethetők a hálózaton keresztül. De ez a hétköznapi ember számára olyan megfoghatatlan, hogy lesz ebből nekem mondjuk kenyér az asztalon, meg hogy lesz autó, ház, stb. Hát ebből úgy lesz neked, másoknak, sokunknak kenyér az asztalon, hogy egyre többünknek a szellemi tulajdon az a termék, amit el akarunk adni. De induljunk egy kicsit máshonnan. Hogyha arra gondolunk, hogy megpróbáljuk összehasonlítani az új gazdaságot a régi gazdasággal, mert a hálózati gazdaság tulajdonképpen egy új gazdaság. Mindenképpen föl kell építenünk azokat az új szempontrendszereket, amik alapján meghatározhatóak. A régi gazdaságban ugye az értéket azok a hiány jelentette. Tehát minél kevesebb volt valamiből, annál értékesebb volt. Gondoljunk csak az olajra, az aranyra, a gyémántra, minél kevesebb volt belőle, annál értékesebb volt, és logikusan minél több kezdett valamiből lenni, annál inkább értéktelenedett el. Az új gazdaságban, a hálózati gazdaságban ez pontosan fordítva van. Egy hálózat értéke az folyamatosan nő azzal, hogy minél több elem, minél több entitás kapcsolódik be a hálózatba, az annál többet ér. Vegyünk mondjuk egy klasszikus példát, ez a fax hatásnak a példája. Amikor az első faxot kifejlesztették több 10 millió dollárért, és elkészült, akkor gyakorlatilag semmit nem ért. Amikor megcsinálták a második faxgépet, akkor értékké vált, mert mire volt valakinek, akinek tudtunk faxot küldeni, és tudtunk valakitől faxot fogadni. Ez ugyanúgy ugye sok minden másra, de leginkább a hálózatokra. Egy hálózat értéke exponenciálisan nő minden egyes újabb hálózati elem beépítésével. A hálózati gazdaságnak azért ugyanazok a szereplői, mint a hagyományosnak, nem? Tehát vannak vásárlók és eladók. Igen, csak a szerepek azok valahol átértékelődnek, meg más helyzetbe kerülnek egymáshoz képest. A hálózati gazdaságban már nem helyekről beszélünk, hanem terekről. A normál gazdaságban helyeken vagyunk, jelen pillanatban Magyarországon, de lehetünk Amerikában, és ehhez képes kell a kapcsolatunkat valamilyen formában megvalósítani. A hálózati gazdaságban, a virtuális valóságban már terekről beszélünk, egy virtuális térről, és ezekben a terekben ezek a távolságok gyakorlatilag elvésznek. Hiszen ezekben a terekben minden egyes hálózathoz kapcsolódó objektum, valamilyen entitás egyforma közelségben van egymással, és ezért bármilyen formában interaktív, tehát végülis össze tud kapcsolódni. Bódi Zoltán és az InfoSztoltár ma este mit hoztál? Az alaplap kifejezést, ami nekem nagyon tetszik a magyarban, hiszen én úgy tudom, hogy a motherboard ennek az eredetije, cáfoljatok meg, hogyha ez nem így van, a motherboard, amiről én arra gondoltam, hogy amikor régebben én találkoztam, beszélgettem ilyen nagy info technikus szakemberekkel, akkor gyakran mondták, hogy ad ide a papa és ad ide a mama csatlakozót. A mama azt szokott, tehát a mother ugye az ajzat lenni, és én bölcsész agyammal úgy gondolom, hogy az alaplap az egy olyan eszköze a számítógépnek, ahol rengeteg ilyen csatlakozó ajzat van, amiben mindenféle eszközöket, kártyákat, egyéb dugaszokat be kell csatolni. Azon kívül, erre te hívtad fel a figyelmemet, és ez tényleg nagyon érdekes, ez az anyaföld, tehát az anyaföld, ami egyébként németben Fatherland, de mindegy, nálunk anyaföld. Kicsit ilyen az alaplap is, vagy az anyalap, hogyha szó szerint lefordítjuk. Ami nagyon fontos, tehát amihez viszonyítjuk magunkat, ami a leglényegesebb része az egész eszköznek. Ha az nincs, ha az elromlik, akkor semmiféleképpen nem lehet helyreállítani a rendszert. Tehát ez a legfontosabb eszköze, amihez viszonyítunk, és amiben csatlakoztatunk eszközöket. InfoSztoltár jövő héten is. Néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk Bognár Ákossal, a PC World főszerkesztőjével a digitális kamerákról. És éppen akkor az volt a témánk, hogy egy floppy lemezre is ki tudjuk menteni a digitálisan készített fényképeinket, rögtön bele tudjuk tenni a számítógépbe is. Itt egy újabb téma kerül terítékre, a digitális videokamera, ami ugye az eddigi VHS kamerákat hivatott majd leváltani. Ez kevésbé számítógépes téma, mint amelyekről eddig beszéltünk, de azért mégiscsak összekapcsolható egy ilyen digitális videokamera is a számítógépen. De hogyan? A kamera hasonlóképpen működik, mint a digitális rögzítő eszközök, amiket eddig megszoktunk, tehát a digitális fényképezőgépek. A rögzítési technika az, ami más. Tehát itt egy szalagos egységre digitális jeleket rögzít, míg a fényképezőgépek esetében egy flash memória kártyára, vagy éppen floppy lemezre mentél az adatokat. A különbség az, hogy mozgóképet rögzít. Természetesen, tehát itt sokkal több adatról van szó, hiszen másodpercenként 25-26 képet kell elmenteni, és hozzá hangot is természetesen. De ezek a gépek is alkalmasak arra, hogy állóképet rögzítsünk. Tehát van mindegyiken egy olyan funkció, hogy menet közben éppen megnyomtuk a gombot, akkor ott egy darab képet eltárolt. Viszont a kis felbontásban, tehát a digitális fényképezőgépek nagyobb felbontásban is tudnak már ilyen képet rögzíteni, hiszen a videokameráknak nem kell akkora felbontással dolgozniuk, ott a tévé képernyője a maximális felbontás. Akkor a választás egyszerű, hiszen ha valaki szeretne videokamerát is, mozgókép rögzítéssel, illetve szeretne digitális fényképezőgépet, akkor vesz egy kamerát, mert azt használhatja fényképezőgépként is. Igen, de mint említettem, a felbontás minősége azért még nem annyira jó ott. Ráadásul a digitális videokamera ára azért egy picit borsos még, vagy olyan 250-290 ezer forintba kerül. A képrögzítési technika egyszerűen megváltozott. Ez sokkal egyszerűbb és logikusabb ma digitálisan rögzíteni jeleket, hiszen minőségromlás nélkül vagyunk képesek bármilyen későbbi módosításra. Az egyik legismertebb kamera esetében ugyanazokat a kazettákat tudjuk használni ebben a felvevőben is, mint a régiekben. Képes lejátszani azokat, ja, persze fordítva nem, de háromfajta különböző rögzítési módszer között is választhatunk. Ez azt jelenti, hogy a régi kazettákat le is tudjuk játszani, azokra újra rögzíthetünk, azokra rögzíthetünk digitálisan is, és a hagyományos módszerrel is. Én láttam egyszer pár hónappal ezelőtt egy digitális kamerával rögzített képet, és valami hihetetlen módon éles képet rögzítettek vele. Igazi különbség az majd akkor fog meglátszódni, amikor legelőször egyszer átmásolod. De amikor fölveszel egy spanyolországi utadon valamit, akkor azokat általában nem egy az egybe fogod visszanézni, hanem nekiülsz egyszer egy pici kis digitális stúdiót fogsz magadnak csinálni, és akkor abból összevágod. Ezt a hagyományos technikánál minden egyes vágásnál egy kópia elvesztését jelenti, tehát egyre rosszabb minőségben tudod csak visszajátszani az adatokat. Itt most a digitális a kameránál ilyen nincs. Egyszer egy FireWire kábel, illetve egy kártya segítségével beviszed az adatokat a PC-be, ott azok tökéletesen egyszerűen feldolgozhatók, szinte bármely kép, illetve videószerkesztő programmal, majd amikor végeztél, ugyanezt a feldolgozott valamit visszajátszol. Sokan már sejtik, hogy itt a műsor vége felé elérkezik az idő arra, hogy Dragon György megkapja a szót, és elinduljon a ma esti Dragonféle hírsziporka. Már nagyon vártam ezt a pillanatot, hiszen a műsor elején már beszéltünk az ingyenes PC-kről, meg olcsó PC-kről, használt PC-kről. Ehhez kapcsolódó két hírrel kezdeném a mai hírsziporkát. Az ED.net informatikai csatorna híre szerint jövőre meg fognak jelenni az Egyesült Államokban a $200 kapható új PC-k. Tehát ezt hangsúlyozom, nem használt gépekről van szó. És ez mire lesz jó? Ez arra lesz jó. Nagyon sokan kijelentették azt, hogy ők félnek ettől, hogy ez gyenge minőségű, nem olyan gyors, esetleg nem olyan hatékony gép, mint amilyenek ma a mai csúcsmodellek. A piaci elemzők viszont úgy gondolják, hogy az amerikai piaci szokásokat figyelembe véve egy család második, harmadik, nehogy Isten negyedik PC-nek veszi ezt, ugyanúgy, mint annak idején a televízió elterjedésekor. Pontosan, akkor már nem kell akkor a csúcs teljesítmény. Egyébként a lehető legolcsóbb processzor és Linux operációs rendszer lesz ezekben a gépekben, illetve a $200 verziókban nem lesz például CD-ROM, de hát arra, hogy fellogjunk az internetre és ott böngészünk, arra azt hiszem egy ilyen gép is elég lesz. Emellett következő hírünk arról számol be, hogy a az ingyenes és ilyen olcsó PC-k körüli láz, ami az Egyesült Államokban tombol, hatalmas nagy hiányt idézhet elő 14 és 15 szolos monitorokból, tehát mindenkinek felhívjuk a figyelmét erre, hiszen Amerikában ez már kitört ez a láz, és jövőre Európában és Ázsiában is várhatóan ki fog törni, és már most is a monitorgyártók 90%-os kapacitáson készítik a monitorjaikat. Már nem nagyon vesznek mostanában 14 szolos, hát a legkisebb képernyői monitort. Szóval most már azért inkább a 15 szolosok felé meg, és inkább 17. Visszatérve a hírre, amit az előbb mondtam, pont arról van szó, hogy ahhoz a 200 dolláros géphez, amit mondjuk harmadiknak állítunk be a Sufniba, ahhoz a 14 szolos monitor nagyon megfelelő lesz. De menj nyugodtan én most. Így újra lesz a 14 szolos monitornak létjogosultsága. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan piaci helyzetben, amikor nincs monitor, tehát amikor nagyon kevés monitor kapható, és felfelé mennek az árak, ugye a 14 szolos monitor, az ismét divatba jöhet. Tehát végül is nem csak a tájvani újabb földrengésnek köszönhetően, de úgy néz ki, hogy most kicsit meg fog torpanni a számítástechnika fejlődése, legalábbis az árcsökkenés. Tehát mindenki számítson arra, most vegyen monitort, jövőre minden valószínűség szerint drágábbak lesznek a monitorok. Aki viszont mániákusan internetezik, és esetleg repülőgépről akar e-mailt küldeni, azoknak van egy nagyon jó hírem. Menetrend szerinti repülőjáratok felsőbb osztályain hamarosan e-mailezni lehet az AirShow rendszer segítségével. Leveleket rádiótelefonon továbbítják az Egyesült Államok légterében, tehát aki ott tartózkodik, annak könnyű dolga van. Miért ott nem zavarja a repülőket a rádiótelefon, csak Európa fölött? Gondolom egy olyan zavarszűrő rendszert építenek be a repülőgépekbe, ami nem zavarja az elektronikát, illetve az Európa vagy egyéb világ más tájain található repülőgépek fedélzetén pedig műholdas tömörített formában kaphatják meg az e-maileket az utazók. Mostan vége a mai modem időknek, október 21-én csütörtökön újra jelentkezünk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu per modemidők. Ez a honlap elérhető az internettó főoldalán is, a PC-ből CD mellékletén pedig MP3 formátumban hallgatható a műsor. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!